Tomwete ninga imisona nzela Mutue indi na kanisiyo Naluka kaka na mona na na yabongo matema na ngaikita Nasilisi boyo moyo mpona kolugayo Nalandiyo kututi na pergola Balabina ngani kuale kaki ya wai Mama, mon nuit, la robe au mal.